φεύγουν για τον κόσμο τα τρένα, μα δε φεύγουν για μένα, να με φέρουν σε σένα. Φεύγουν για τον κόσμο τα πλοία, μα δικό μου ταξίδι, η δική σου απουσία. Τι είσαι για μένα, πες μου τι, είσαι το απιαστό που θέλω μια ζωή. Συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή που να μη μας χωρίζει. Μια βραδιά θα τα κάψω όλα στη καρδιά, τα χιλιόμετρα όλα. Μια βραδιά για να έρθω κοντά σου μια φορά, να καούμε αγκαλιά. Όλα τα περπάτησα ξένα και γνωστά ένα-ένα, για να φτάσω σε σένα. Όλα, μα συνέχεια μακραίνεις, με τα μάτια σε πιάνω, με τα χέρια μου φεύγεις. Τι είσαι για μένα, πες μου τι, είσαι το απιαστό που θέλω μια ζωή. Συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή που να μη μας χωρίζει. Μια βραδιά θα τα κάψω όλα στη καρδιά, τα χιλιόμετρα όλα. Μια βραδιά για να έρθω κοντά σου μια φορά, να καούμε αγκαλιά. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να.